और दोनों आगे पीछे दरवाजे की तरफ दौड़े, और इस कश्मकश में उस औरत ने उनके कमीज को पीछे की तरफ से फाड़ डाला। इतने में दोनों ने उस औरत के शौहर को दरवाजे पर खड़ा पाया। उस औरत ने फौरन बात बनाने के लिए अपने शौहर से कहा कि जो कोई तुम्हारी बीवी के साथ बुराई का इरादा करे, उसकी सजा इसके सिवा और क्या है कि उसे कैद कर दिया जाए या कोई और दर्दनाक सजा दी जाए।